السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، تلين تاجا درس اليوبيتا دليل زربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه، تلين تاجا أدلة زكونيشا كومبا الله سبحانه وتعالى هو المعبود، يندو أن استحق كعبوديو. نا تكتاج آية من القرآن بقوم بالله سبحانه وتعالى أم استدل جنبهيلو كبتية ربوبية يك كبتية في تندو فيك الوفنية في يومب واضح. أكتتجي الله سبحانه وتعالى kwamba ameifanya ardhi firasha, akateremsha kutoka juu maji, fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum ila ghairi thalik. Baada kutaja hizi neema, mwisho akatuambia fala tajalu min dunillahi andadan wa antum ta'lamun. Wazih, yani wa antum ta'lamuna annahu la nidda wala mathila lahu. Ikiwa nyinyi mwajua kikweli kwamba yeye alladhi khalaqakum, yeye ndo aliyoumba, akaumba mbingu, akaumba ardhi, akaifanya ardhi firasha, akateremsha maji, akatoa mimea. Ikiwa nyote mwajua hayo kwamba yeye peke yake ndo anayoyafanya, basi ndo mwisho aya akasema fala taj'alu lillahi andada, wakati wa kumwabudu msimwabudu yeye na mwingine. Basi ikiwa haya yeye amewafanyia peke yake, yani maana yake nini? Na ibada afanywe peke yake, kwa sababu hao wengine mnaoabudu hawajaumba, hawajaumba mbingu wala ardhi, hawajawaumba nyinyi, hawajateremsha maji. Wazi, haya yote yalitangulia. Sasa leo akutajia anwaa la ibada. Tulieleza kwamba Allah yeye ataka kuabudiwa peke yake, na yeye ndio anastahili ibada. Sasa asema Imam rahimahullah Imam Muhammad: وأنواع العبادة نأين ذا عبادة التي أمر الله بها أنبازكم بالله سبحانه وتعالى مزي أمريش، يعني عبادة زيكونينك لكن نكتيك أين ذا عبادة أنباز الله مزي أمريش مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هون ريوم فانو ألو أنزناو رحمه الله. الإسلام نأين عبادة؟ الإسلام. الإيمان نأين عبادة؟ لماذا قدم هذا؟ لماذا قدم هذا؟ هي مفانو ليتاجها با زيت ومراتب الدين، مراتب الدين زوتيز. Kwa maana pana, kwa maana ami ya kuenea, maratibu din ni ibada bila shaki. Wazih, lianna Islam ikitajwa na iman, wazih, pamoja. Wa maana yake nini? Sasawa matafauti. Tulitaja kaida nyuma. Ikitajwa Islam, kisha ikitajwa na iman, wazote zina maana moja matafauti. Tafauti, sio? نعم. tukisema tulisema kwamba tukitaja al-islam na al-iman islam itakuwa maana yake ni al-a'mal adh-dhahira al-islam itakuwa ni al-a'mal adh-dhahira مثل الصلاة العمرة والحج الزكاة وغير ذلك واضح الإيمان ستكون الأعمال الباطنة زلزمون فصا زكتوجه بموجة لكن تكتوجه الإسلام بكيك استجو إيمان تلسم الإيمان تنجيان دان أو كتوجه الإيمان بكيك استجو الإسلام الإسلام تنجيان دان فصاها بزمتوجه بموجة الإسلام والإيمان إن معنى الإسلام معنى يكن بلي نعنين الأعمال الظاهرة نزل عمل زنزون كان كسفان الإيمان الأعمال الباطنة نزل عمل مهتزيوني هتزيوني مثل الخوف من الله الخشية الخشوع وغير ذلك نزل عمل زموية يندو إيمان والإحسان معروف hii ni martaba kubwa zote mbili na ni martaba ambayo kwamba ni wachache sana hufika martaba hii si wote illa nadir ndio hufika daraja ihsan nao ni kumwabudu Allah kana kwamba muona yani ile khushu' na khauf na taqwa imemzidi mtu mpaka akisimama kufanya ibada yote yomuona Allah mbele yake na hamuona yani shiddat muraqabati Allah ile muraqaba na khashya kunayo واضح يوني منزل يتو الإحسان تسأل إمام محمد أممثل نهيني أسلوبه تومي علماء كوانزا يجمل ثم يفصل بعدين يعني بيان بعد إجمال البسمة الإسلام والإيمان هذا إجمال مجمل يا أعمال زدت كون يديني كون يزبط بتاتو مراتب تاتو نحقيقة الإسلام نعبادة الإيمان نعبادة الإحسان نعبادة لكن أمزفونغا kisha baada dalika akaanza kuzifossil ndo akaanza kusema mithal ad-du'a wa zote hizo zote ni aina pia za ibada na hii ni uslub hutumia ahlul ilm kwenye taalif kwanza yujmilun thumma yufassilun na mtume alayhi salatu wasalam pia alikuwa akifanya pia alikuwa afanya nini alikifanya akiambia masahaba mathalan ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir قالوا بلى يا رسول الله سبب خباري أكبر الكبائر بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس والزنا إلى غير ذلك هي تفصيل مكودة بعد إجمال بعد أنين إجمال واضح غير واضح وهو أسلوب معتبرة أسلوب متومي عليه الصلاة والسلام ليتمية نعلمه تمية واضح وهو سيشتوكي بونا مسمى الإسلام والإيمان الإحسان إذا مراتب الدين تو كيش بعد ذلك كان ذاك فصل كتاج عبادة موجة بعد موجة أما ينزل عبادة مهمة سنة ومنه الدعاء ومنه الدعاء العبادة أولا يتضمن أمرين العبادة يتضمن أمرين عبادة مكسانة مامو مويلي مهمة سنة كما هيا مامو مويلي هكونا هيتو عبادة هيتو نيني عبادة الأمر الأول جنب الأكوانزا غاية الظل غاية الظل عبادة مبكا ومذلليف قول نيمو عبود يويوتو نيمو عبود مبكا يبتكا نظل وذلليف دو كان بيو عبادة فاي منجين اسبقوني الله كسب هو فاي كو جذلليش كو كيوم بي ما يجوز أو سيو أولا ثانيا عبادة هيري كتكبر لذلك الذي يعبد الله على كبر حنه ذليفه هو يعبد الله هو يهم وعبد الله لماذا؟ لأن فيه كبر والعياذ بالله لذلك يامب مهم كون عبادة نين غاية الذل وهم ذليفه تشيني أولينا يام وعبده سبحانه وتعالى يجنب لك وانز يامب لبيلي يامب لبيلي نغاية الحب mpaka mapenzi uweze kumwabudu mtu humpendi inawezekana sasa hii ni natija hii natija ya udhalilifu nini kwamba kwanza nini ulimpenda thumma tadhillu lahu baada ya kumpenda alafu ndo sasa fanya nini ukawa mdhalilifu chini yake Hii ndio eleza dhul. Kwa sababu kwanza huwa utampenda ule unayemwabudu. Baada ya kumpenda ndio utadhalilika chini yake. Haya mambo mawili yakipambana, sasa lile jambo huitwa ibada. Lidhalika anayemwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima mwanzo alimpenda Allah, kisha baada yake akadhalilika chini yake. Wadhiruwa. Hadha hu. Na atakaye kumwabudu mwingine yote ambaye si Allah, aliwabudu kaburi, yule maiti ile kaburi na kenda kumwabudu mathana, kwanza huwa alimpenda, pili akawa mdhalilifu chini yake. Wazi. Lidhalika ikawa haifai sasa ibada isipokuwa kwa Allah, kwa sababu utayafanya mambo mawili ambayo kwamba mayambaghi adhil. Kwa hivyo hayo mambo ndio ibra kwenye ibada. Kama hakuna hayo, ujua hiyo si ibada. Akimtu akimwabudu Allah na hataki udhalilifu na kibr, hiyo huwa hafanya ibada, yajichezea nafsi yake. Wazi. Na vile vile hakuna kuibada bila mahabba. Mahabba haiwezi kufanya mfasila. Lidhalika huwezi kwenda kumnyenyekea mtu ukamsujudia ukamuomba alafu ukasema mimi simpendi. Ma yuqal. Toka alipotoka ukaenda ukamlilia wampenda, thumma baada dhalika ndio ukafanya udhalilifu kwake. Tayib, addu'a. Addu'a ni min ahamm anwa' al-ibad, bal huwa ruhu al-islam. Ruhu ad-din kullu ad-du'a. Kwa sababu gani? Du'a hakuna sura ya udhalilifu kiumbe ataifanya zaidi ya du'a. Min aqsa anwa' adh-dhil ni ad-du'a. Du'a inakufanya mnyonge chini ule unayemuomba. Lidhalika ikawa ndio ibada kubwa na ibada muhimu na ibada inayopendeza sana kwa Allah, bali Allah yuamkasirikia ambaye hamuombi. Kama alivyotuambia Mtume عليه الصلاة والسلام, inna Allah la yaghdhabu liman la yad'u lahu. Alladhi la yad'u Allah, ambaye haombi chochote kwa Allah, huyo Allah humkasirikia. Kwa sababu ina maana ana kibr, ana kibr. Hataki kuwa chini kumdhalilikia Allah na kumuomba. Lidhalika ad-du'a ni ibada muhimu. Nayo nini? Ni at-talab. Kilugha at-talab, lakini istilahi ya ulama ad-du'a ni talabu ma yanfa'u ad-da'i. Ni kuomba manfa'a ya ule anayeomba. Yaani wewe ukaona manfa'a atakuyaomba ukamuomba ule unayemuomba. Min kashfi dhurrin, kama atakuondoshia madhara au daf'ihi, au atakukingwa kuondoshewa baada ya kushuka ile madhara ukamuomba ule unayemuomba. Au hayajashuka madhara atakukingwa isikushukie madhara ukamuomba ule unayemuomba. Raghbatan, kwa kutaka na kupenda. Wa rahbatan, na kwa kuogopa. Hii ndio sharti muhimu kwenye ibada zote. Ni lazima ukimwabudu Allah iwe kwa ni raghbatan, uwe wataraji, uwe na hamu ya kitu, na iwe ni rahbatan, uwe waogopa, yani adhabu yake. Ukitimia mambo hayo, sasa hiyo nini? Hiyo ndio ibada hii. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kwa hiyo hiyo ni dalili wazi yaonesha kwamba hii ni dua, na dua ni ibada muhimu sana ya udhalilifu. Wazi. Na hiyo ndio dalili yake. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala yuwakuita kwambia ud'uni, niombe, niombe, alafu takupa, astajib lakum. Lakini sisi mabakhili wa kumuomba yeye subhanahu wa ta'ala. Ha, mabakhili. Lakini kiumbe za kunadi, jamaa atakao kitu fulani aje kwangu aniombe, aje aniombe, tutamiminika tutamiminika kwa wingi sana. Limadha? Kwa sababu sisi tuamini kitu maddi duniawi basi. Lakini kitu mughayyab inda Allah subhanahu wa ta'ala, wengi tuna udhaifu wa kuamini. Sasa huyu kiumbe yuwanadi, yuwaita watu wa muombe, na huku kuna Allah yuwakuita niombe, wewe utaomba nani? Subhanallah. Utamwata al-Malik al-Dayyan al-Karim al-Jawad al-Rahim, uende ukamwombe mwingine? Akutesi, pengine akutesi, akwambia ndoo kesho, ndoo mpaka atakupapo. Na Allah huku akwambia njoo nitakupa. Hadha dha'fu fi tawhid. Hadha dha'fu. Hii ni dha'fu ya imani ya mtu bila shaka. Na utakuta pengine yeye anapomuomba ule makhluk, yani ana hamu uko hivi sijui atanipa sijui atanipa sijui atanijibu hamu hiyo hiyo akimuomba Allah hanayo nasallallahu alaihi wasallam bali yaqnat akula hatonipa Allah mimi huomba kila siku mbona sipati la Allah subhanahu wa ta'ala la mukriha lahu huwezi kumcheza nguvu hata yakupe kwa nguvu wazi ni yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala kwa rehema yake na fadhila yake na karama yake atakupa akikuona wewe wastahiki na kikunyima Allah ni kwa hikma usikasirike huenda akikupa wewe ukawa tagi waliaadha billah ukatakabbar pengine ukafanya kufanya ndio Allah akakunyima si maslaha kwako alinsani yasbir wazi ndio hikma wa du'a qisman du'a iko ina mbili kisheria du'a thana wa ibada du'a thana wa ibada ni du'a lakini tu wamsifu Allah na kumsifu Allah bila shaka ni ibada ndio kaitwa du'a thana wa ibada du'a thana wa ibada na dhabit yake ni kuna dhabit ya kukufanya uitambue hii du'a gani iko dhabit ulama wataja dhabituhu qasrul qasdul mad'u li dhatihi ukimkusudia yule anayemuomba ukamkusudia dhati yake ukusudia kitu kwake umkusudia tu dhati yake ukamsifu ukamsifu hiyo inaitwa du'a thana du'a thana wazi tumeelewana maelewa dhabiti yake utajuaje hii du'a thana ndani yake ikiwa yule mwenye kuomba nia yake akusudia dhati ya Allah tu kumsifu tu basi ana haja yake sipokuwa hiyo hii inaitwa du'a thana du'a ya kumsifu Allah qala ta'ala Allah sema hivi inna kunna min qablu nad'u ni du'a si du'a Allah sema nad'u wazi inna kunna min qablu nad'u innahu huwa al-barru ar-rahim hapa kuna talabu ya kitu hakuna talabu ya kitu innahu huwa al-barru ar-rahim lakini Allah kaita du'a nad'u inna kunna min qabl nad'u kwa hiyo Allah kaita hii ni du'a na hakuna ombi lolote isipokuwa innahu huwa al-barru ar-rahim kwa hiyo hadha thana du'a kule kusema Allah al-barru ar-rahim du'a lian anta tamdahu Allah tuthni ala Allah wa msifu Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana kaita hiyo kwa sababu gani unapomwambia Allah innaka antal barr ar-rahim ya انت تقصد ذاته ومقصد ايه تو كمسف قصدي حاجه ذاك زينه ده معنى كايتوا هيفو اينا بيلي يدعى دعاء طلب ساسا هي واومبا حاجه يا ربي نيبي كذا نغفريه نيبي watoto نيبي رزقي هي ني دعاء طلب ساس واومبا انا حاجه yako ya kidunia waitaka kwa mola wako na dhabit yake nini دعاء مساله وطلب dhabit yake nini قصد المدعو لأمر يطلبه منه نيمقصديه ولا نمومبا kwa jambo atakakufanyia ndio maana kaitwa dua utalab ya rab nipa nami watoto lengo la kumomba Allah hapa ni dhati yake au na haja yakupe si dhati yake lengo utaka haja yako kiflani ya kidunia Allah akufanyie sio utaka mtoto ndio maana kaitwa dua talab dua مساله وطلب كومبا حاجه قال تعالى الله سمع امن يجيب المضطر اذا دعاه شوف اذا دعاه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء كيتو يعني متفهميشه كومبا هي ني طلب نا مساله ناني اتجيبه كوني ايه lafzi gani ya aya imekufahamisha kwamba hii ni dua utalab si masala si thana wa yakshifu su aliposema maana yake usema nini hapa amma yujibu almuttar idha daa tayeb ni dua gani hiyo wa yakshifu su idhan kashfu su wewe ukimwambia Allah akuepushie shari ile kushukia ni talab ama stala ni ombi wa muomba Allah akuondoshie shida na ndio maana kaitwa dua utalab na kwa hivyo jamaa dua ni haki ya Allah pekee yake kwa sababu ni ibada adhima ulama sema أما من يدعو غير الله مع الله أما mtu ambaye kwamba anamuomba mwingine pamoja na Allah yomuomba Allah lakini ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulf tujua lakini sisi hawa ndo hawa watatukurubisha hawa wanajaha kwa Allah bila wao hatutakubaliwa sipaka wao huyo ndo tunayemzungumza kwa sababu da'a ma Allah ahad samuomba mwingine pamoja na Allah au dunahu au kamuomba mwingine duni yake yani makhluq ndo duni ya Allah makhluq ta'dhiman kwa ajili ya kumtukuza au lijalbi manfa'a au kuna manfa'a yataka kule naye muomba au dafi madhara au kuna madhara takamuondoshe fa huwa mushrikun kafir mushrik mtu anapokwenda kwa wali min awliya illa ni wali wa Mungu bila shaka rahimahullah sasa yeye kuwa wali ndio dalili wewe ukamwombe ah kwa nini wamwacha mola wako akwambia ud'uni hakusema ud'u wali alafu wali ndo aniambie sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ukitaka kumwomba mpaka upite kwa mtu kwanza alafu yule mtu ndo apeleke haja zako juu hii ni dalili kuonesha yeye ana dhaifu kwa msa kivipi itakuwa maana yake ni kwamba yeye ana wasaidizi kwenye ardhi ana shuraka wamsaidia kazi wampelekea dua juu kwani haziendi zenyewe hii ni kumsifu Allah na sifa ya dhaifu baada kwamba ni shirk kisha ni kumsifu Allah na sifa ya dhaifu wal iyadhu billah wahadha shirk naam tumeelewana twende dua nua ya pili wal khauf na khauf al khauf min Allah ni ibada pia kubwa ni ibada kubwa والخوف ينجلكان نني معنى خوف ني خوف معنى خوف ني خوف neno hili halielezwi maana yake kila mtu afahamu nini lidhalika ulama sema maneno kama haya ukieleza maana yake utazidi kuwafanya watu wasielewe kuna vilma fulani ukivifasiri watu watachanganyikiwa hawatoelewa waache vile vile kama mahabba khauf ghadab hasira si kila mtu afahamu maana yake anza kueleza angalia mathala kwa mfano khauf kuna baadhi ya ulama wasema kwamba al-khauf idtirabu al-qalb wa ihtiraquhu 'inda tadhakkuri maqamillah idtirabu al-qalb ni kugongana moyo wa ihtiraqu na kuchomeka ule moyo ukimkumbuka Allah eh kuna baadhi ya ulama wanaona hiyo ndo maana ya khauf tayeb hal al-kalam sahih wala fima fi nazar eh mtu moyo wake ukiwa yafari wagonga mbio mbio eh na wamuona kama yahtariq utasema ana nini ana hofu hana ana hofu kitu gani kimekufanya wewe unjue ana hofu ifthirabul qalb sio kugongana kwa moyo mbio mbio eh sasa ile si maana ya hofu ile ni athar min athari alkhawf ile athar ya hofu ile kwa moyoni ndio ikamfanya moyo sasa ugonge mbio sasa hii alisema baadhi ya ulama kwamba ni taarifu ya hofu la hii ni athari ya hofu hii hutokea baada mtu ashaogopa ndio moyo sasa enda mbio lakini hofu bado hujaieleza maana yake kwa hivyo ni kitu tu ya hisuhu albashar kila mtu kimwambia hofu huelewa nini ma yahitaji kuifasiri ukifasiri taarifu kama mahabba na ma kupenda vipi tunaambia ni moyo kuvunjika chini ya mtu zote ni athari ya mahabba hizo ni athari tu za mahaba za kunifanya mimi nikujue wewe una mahaba si mahaba yenyewe kwa hivyo ni kitu maanawi hakio si hisi kwamba utakiona wazi ndo maana hakielezeki hiyo ndo maana al-khawf khawf ni kumcha Allah tunazungumzia hapa ni khawf ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na al-khawf ni ibada bila shaka al-khawf ni ibada bali Allah subhanahu wa ta'ala kwenye baadhi ya aya ameifunga ni sharti ya iman sharti ya iman kama huna hiyo hofu utakuwa wewe si mu'min wa khafuni in kuntum mu'minin yani kama ambaye mtu hamchi Allah yani huyo si mu'min mafhumu aya tayib hiyo ndo maana yake almuhim khawfu ziko anwaa pia alkhawf ziko aina ngapi tatu kwanza alkhawful wajib khawfu ya wajib ambao kwamba hasamehewi mtu kama hana hii mtu kakikosa hofu hii ni kafiri, si Muislam. Yaitwa khawful wajib, ni khawfu ya wajibu uwe nayo kiasi ya kukubakishia jina la Uislamu. Kama huna khawfu hii, wewe si Muislam. Ndio maana yake. Nayo ni ipi? Wa huwa al-khawfu min Allah wahdahu. Nao ni kumcha Allah peke yake, la sharika lahu, pasina kumshirikisha yeye kwenye kile kicho. Iko kicho chako kio chake khas. Simuogope mwingine pamoja na Allah. La la la. Haifai kumuogopa mwingine pamoja na Allah. Qala ta'ala, Allah sema wa iyaya farhabun. Wa iyaya, mimi tu peke yangu farhabun, ndo mniogope. Sio kila mtu. Kwa hivyo Allah ataka kuhusiwa yeye tu kwa hofu. Hataki iwe kuna hofu yake na mwingine sawa sawa. Hadha la yajuz. Vile unavomuogopa mwingine ndivyo unamuogopa Allah. La la, hata mushrik. Huyo mtu atakuwa ni mushrik billah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah sema nini? Wa iyaya. Kutangulizwa maamul ni hasr, kufunga. Mimi tu. Kuna ruhusa kuogopa kitu kingine? Farhabun. Niogopeni. Au qala ta'ala vile vile, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wazi, msiwaogope hao wala wengine. Niogopeni mimi peke yangu. Kama nyinyi muna imani, mtaniogopa mimi. Yani na kama hamuna imani, basi mtaogopa wengine. Kwa hiyo ina maana na mtu si muumini. Kwa hivyo hii ni hofu ya wajib, kila Muislamu lazima awe nayo. Kama hana hii, ashatoka kwenye Uislamu. Sawa sawa. Aina ya pili ya hofu ni al-khawf al-muharram. Ngoja tutaje kwanza dhabit. Dhabit ya hii hofu al-wajib. Vipi utaijua hii hofu al-wajib? Utaitambua vipi? Ma huwa dhabit? Utaidhibiti vipi? Ulama wasema huwa ma hajazaka an maharim Allah. Al-khawfu al-wajib ni ile ambayo kwamba ukitaka kufanya haramu ya wasita kwanza. Hiyo hiyo ifaa. Hata kama baadaye utakuja kufanya. Lakini pale utakuparaga haramu kwanza usikie moyo kwamba la harame. Hiyo sasa. Hiyo ndio inatakana. Lakini mtu ikiwa haramu isara ada imekuwa desturi, nasallallahu al-afiya. Huyu hata hutoka kwenye iman. Atatoka kwenye iman. Barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, moyo wake ushakuwa giza, intaha al-amr. Huyu hana iman hata kidogo. Lidhalika mtume alayhi salatu wasalam baada ya kutaja maratibul munkar, ya kukanya munkar, baada ya kutaja kwa mkono, kwa ulimi, kwa moyo, mwisho akasema nini? Wa laysa waraa dhalika min al-iman habatu khardal, ambaye kwamba atakosa kuchukia munkar kwa moyo, huyu hana hata chembe imani wa, yani kafir. Lugha nyingine ni kafi, si Muislam. Kwa sababu amekosa ile hofu wajib ndani ya kuweza kumkanya tu ule munkar. Mpaka moyo wake umwambia hizi halali wewe korogat. A'udhu billahi, huyu si mu'min. Huyu kharaja an Islam wal i'adhu billah. Wazi? Kwa hiyo haya masala ni masala muhimu sana, lazima mtu afahamu. Afatish moyo wake. Akiwa ndani ya moyo hana hofu ya munkar kabisa, ah basi arudi apige shahada mara nyingine, angalia moyo wake, pengine ashakufla mbali. Ushakuwa nje wa Uislamu na hata hujui. Kwa hiyo la budda minal insan an yuhasiba nafsa, ajichunguze moyo wake saa zote. Anayo hofu ya maasi ama hana? Akikosa hiyo hofu ya wajib, atatoka kwenye Uislamu. Na hii si vizuri. Al-khawfu thani, ya pili, ni al-khawfu al-muharram. Si shirke, utoki kwenye sala lakini ni haramu, hufai kuogopa hofu hiyo. Yatakikana usiogope. Nayo ni ipi? Al-khawfu al-muharram nayo mikatika aina mbili. Kuna khawfu ya shirk kubwa, humtoa mtu kwenye milla, ambao ni kufri. Khawfu hii ni haramu, alafu ya kutoa pia kwenye Uislamu. Kwanza ni haramu, alafu ya kutoa kwenye Uislamu kabisa. Nayo ni khawfu gani? An yakhafa Allah min ghairi an yusibahu bima yasha. Bima yasha ni mtu an yakhafa min ghairi Allah, amuogope mwingine ambaye si Allah, akaanza kumuogopa. Kwa sababu gani? An yusibahu bima yasha, ili asimsibu na lolote analotaka yule anayeogopa, kama maradhi, kama maradhi au faqr ama ufukara. Huyo nisipofanya mteza nitakuwa fukara mimi nikitomtii huyu bwana. Sasa hivi mambo yangu yanaweza kuharibika, biashara zangu zikaenda mrama hapa. Hofu, aogopa. Au qatl, au bana taniua. Mathalan jini amuogopa jini asimsibu na adha udhia, badala muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ana khaufu wakitajiwa jini uko hivi, khaufu siri yani ile ndani hivi, bihaifa sema lao nitakosa kutii mambo yake huyu bwana, kizazi changu kitadhurika au tanidhuru kwenye nafsi yangu. Kwa mwenye khaufu kama hii ni mushriki, kafirun billah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu khaufu kama hii yuhofiwa nani? Allah peke yake, khaufu ya ndani ya sir. Qala ta'ala, Allah sema wayukhawifunaka billadhina min duni, na watakutishia hao wengine sio kwa mimi, yani usiogope, hata kikuogobesha kwa wengine ambao si mimi usiogope. Wazi. Kwa hivyo mwanadamu hafai kumuogopa kiumbe khaufu ya siri, hiyo haifai. Ukimuogopa kiumbe khaufu ya siri ile ya ndani, utakufuru. Ya wengine, awe ni mtu ni wali, pengine ogopa taniapiza, au akishakuniapiza huyo mimi nitaangamia, majuzu hapo. Yeye hawezi kukudhuru wala kukunufaisha. Au sio? Alafu kuna khaufu ya pili ambayo ya haramu lakini si shirk, ni maasiya tu. Nao ni ipi? An yartakiba almuslimu almaasiya khawfan min an-nas. Mimi bwana nikitofanya atakasirika. Jambo ni maasiya. Ukaenda ukalifanya kuogopa udhia wa mtu au hasira zake au kadha. Ana la juz la ta'ata li makhluq fi maasiyati al-khaliq. Ukifanya jambo hilo wewe umefanya khaufu ya haramu na ni maasiya. Japo kwa sishir amuogope mtu afanye maasi kwa sababu bana mbona umfanyia mbona nikikosa kufanya bana nitakuwa balaa, nitakasirikiwa, nitatupiwa mwenyewe kitu changu fulani. Bila shaka hii si hofu nzuri, ni hofu ya maasi. Mtume alayhi salatu wasallam asema ala la yamna'anna rajulan haibatun nas an yaqula bihaqqin idha alima. Mtu asinyimwe na utishio wa watu, ule utishio wa mtu usimnyime kusema haq akiwaijua, aiseme hata kama atakasirika fulani, atakasirika thumma baada dhalik atatulia. Kwa hivyo haifai kumtii kiumbe yote kwenye maasi, awe ni kiumbe yote, awe ni mzazi, awe ni mwano, awe ni mkeo, awe yoyote, la yajuzu kumtii. Na ukimtii wewe waogopa kwamba lao nitakosa kumtekelezea haja zake au atanifanya hivi, hiyo ni khaufu ya haram, majuzu wewe nayo. Ma yajuzu kuwa na hofu kama hiyo. Tumeeleana? Tayeb. Hofu ya mwisho, hofu ya tatu. Kwa hivyo hofu ya kwanza ni hofu shirki. Hofu ya pili ni hofu muharram. Eh? Tayeb. Hofu ya kwanza ni hofu alwajib. Hofu ya wajib, eh? Tayeb. Hofu ya mwisho ni alkhawfu aljaiz. Yajuzu hapa kuogopa wala hulaumiwe. Hata ukiogopa hutolaumika. Yajuzu. Wa huwa at-tabii, na ni hofu ya kimaumbile, kidasturi, kikawaida. Hii haina neno. Nayo ni ipi? Wa huwa al-khawfu min shay'in mukhawifin. Nukiogopa kitu kinachoogopesha kweli, chaogopesha. Ukakiogopa. In aqadat asbabuhu. Hii ni dhabit muhimu. Kile kitu unachoogopesha kidasturi ni kweli hichi kitu cha dhuru kweli. Sababu za madhara ziko pale. Si kitu waham, ni hakika, huu nikifanya mchezo utanidhuru. Khaufu kama hii mwanadamu hakukatazwa, aweza kufanya, aweza kufanya. Kal khaufu minasiba, kama kuogopa masimba, machui, kila mtu aogopa bila shaka. Kwa sababu gani? Sababu za kukudhuru kwa simba ziko hakuna, ana meno, ana ashambulia, ogopa fisi, chui wa ghairi dhalik. Hii ni khaufu kuogopa nyoka. Sababu za kukudhuru kwa nyoka ziko hakuna, ana sumu, akikuweka za kukuua wa ghairi dhalik. Mwanadamu kuogopa vitu kama hivi halaumiki, halaumiki, ni sawa, wala hii si shirki. Lidhalika hii yafanana na khaufu ya Musa alayhi salam alipoogopa kuuawa. Aliogopa kuuawa, si mchezo, nani atakubali? Akaogopa. Fakharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najini min alqaumi adh-dhalimin. Sawa, kwa nini kharaja min almadina khaifan? Aogopa. Mwambia jamaa atakuja kukuua haraka tu. Idha ni yajuzu mtu kuogopa maut. Wala si shirk. Kwa sababu ni jambo la kuogopesha kweli, au sio? Kwa hiyo hofu kama hii ni yajuzu mtu kufanya wala haina shida. Wazi. Tayeb. Twende ibada nyingine, ar-raja. Ar-raja. Ar-raja ni al-amal. Ni kuwa na matamanio na kitu, watarajia, matarajio. Tarju. yendo raja ni naqidhul yas ni kinyume cha yas yas ni kukata tamaa kwa hivyo raja ni kinyume chake raja ni kinyume chake istilahan ni huwa qasdul mahbub ni kukusudia jambo zuri wa huwa Allah wa dar al akhirah ndio maana raja kumkusudia Allah kwa kumpenda na kukusudia akhira yani kukusudia pepo aitarajia pepo tamiatan ukiwa unatamaa fima indahu minan naim yale yaliyoko kwa Allah miongoni mwa neema wa muabudu Allah na huku unatamaa atakutia peponi watarajia hiyo ndio maana raja kunuia mazuri wakati ukifanya ibada kunuia mazuri wakati wa ibada huitwa raja wa muabudu Allah kwa nini nataka pepo yake nataka niokoe na moto wake hiyo ndio huitwa raja na mu'min hufanya ibada kihivyo mu'min akifanya ibada huwa ana lengo la kuokoka na adhab ku anfusakum wa ahlikum nara lazima ukifanya ibada unuie nia hiyo kwamba mimi nafanya ibada kama hizi najikinga na moto wa Allah na natarajia pepo yake hiyo ndio maana ya raja wa huwa pia qisman rajau at-tauhid ar-rajaa at-tauhidi nao ni ipi wa huwa rajaul mu'min billahi wal yawmil akhir ni mu'min kumtarajia Allah na siku ya kiyama mukhlisina lahu kwa ikhlas hana matarajio kwa mwingine yote sipokoni kwa Allah peke yake amtarajia Allah peke yake ndio atakayemnufaisha ndio atakayemtia peponi ndio atakayemuokoa hii ni raja ya tauhid kabisa alafu kuna raja nyingine lakini ni shirk haifai kufanya muislamu nayo ni ipi wa huwa rajau ghairi Allah fi daf'i dhar wa jalbi manfa ni wewe utarajie kwa kiumbe kwamba atakudhuru au atakunufaisha ikikuwa kubwa kwenye moyo wako kwamba mimi mpaka huyu bwana eh huyu bwana kinini mimi khasina neno eh hayo matarajio ya shirk billah subhanahu wa ta'ala wala yajuz wazi kwa hivyo rajaa pia ni ibada ambayo kwamba afanywa watakutarajia mtarajie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake muombe huku ukitarajia khairi usimuombe Allah na huku wakata tamaa ma yajuz mu'min afanye hivyo والتوكل التوكل في ان عباده كبوة والتوكل لنين هو الاعتماد على الغير كلغه يعني توكل كلغه لنين الاعتماد على الغير ني كتجمعه منزاكو كلغه يعني معنى التوكل اما كشريعه توكل ني صدق اعتماد القلب على الله صدق اعتماد القلب على الله ني كمتجمعه الله كوكيكويلي كيمويو ها moyo wako kikweli ukamlekea Allah peke yake unakulekea wengine hiyo ndio inaitwa tawakkul fi istijlab almanafi' wa daf' almadar kwa ajili ya kutaka manufaa kwa Allah na kutaka kuepusha madhara hiyo ndio inaitwa tawakkul na tawakkul ni ibada adhima jidda bali ulama sema ni aqwa asbab daf' adh-dharr sababu ya nguvu ya kukuepusha madhara ni tawakkul hakuna sababu ya nguvu ambayo muislamu atafanya imuepushie madhara kwa haraka isipokuwa ni kutawakkal kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh Allahu akbar hii aya adhima jiddan kwa sababu gani kila ibada mu'min akifanya mara nyingi huwa kuna jaza kuna malipo yake wazi man amila salihan falahu ajr tapata ajri yake man sanna sunnatan falau ajruha wa ajru man amila mithlaha eh yoyote mwenye amali ya khairi kuna ajri yake atakaye kufanya kadha atapata kadha lakini kwenye tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala hakusema man yatawakkal ala Allah yu'tihi kadha kadha qala fa huwa hasbu yeye ndio atamtosheleza kila kitu kwa hivyo kama una madhara unataka kuepushiwa una haja una nini anta tawakkal ala Allah wazi alaysa Allah bikafin abda Allah sema alaysa Allah bikafin abda lakini hawa yukhawifunaka billadhina min duni hawa takhawifi watakutia hofu kwa wengine lakini lau tamlikia Allah خلاص hakuna mtu atasimama mbele yako wazi lidhalika Musa alayhi salam alipomlikia Allah sawa sawa akamwambia wale akamwambia kwa muzake tulieni nyinyi mna nini ngojeni mtaona sasa hivi faraji itakuja ilikuja haikuja ile udhia wa Firaun waliopushiwa wao kuuawa na kuteswa kushikwa na Firaun si waliondoshwa udhia bahari ilipasuka ikatoka ntikavu pakapita kwa maguu nani alitarajia haya qaumu Musa alayhi salam wenyewe hawakutarajia sema ya Musa inna la mudrakun ambaye kalla inna ma'i ya rabbi sahidi tulieni mbona sasa nini sisi bwana ma'i ya rabbi nini kuna mola wangu ataninusuru sasa hivi tulieni alipotawakkal kwa Allah faraja Allah anhu ni faida hii ibada kubwa wa hukumu wajib nini hukumu ya tawakkul ma hukumu wajib lazima kila muislamu atawakkal ala Allah kila mu'min lazima atawakkal Allah وسبب الله سبحانه وتعالى سما وعلى الله فليتوكل المتوكلون أو فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالأمر أمر كل مؤمن لازم توكلك الله إذا أكيوليزا نين حكم يتوكل سمني واجب واجب كل مسلم لا بد أن تجمي الله سبحانه وتعالى نهي آية ودليل وعلى الله فليتوكل المؤمنون na tawakkul vile vile pia zote ziko aina mbili mbili ziko aina mbili kuna tawakkul shirk na tawakkul tauhid tawakkul ya tauhid ni ipi tawakkul tauhid ni ipi huwa tawakkul ahli tauhid ala Allah wahda ni wale watu waumini watawakkal yani wamtegemea Allah kwa moyo na kwa vitendo wao malengo yao ni kumtegemea Allah peke yake fi kulli sha'ni min shu'uni kwenye mambo yao yote ya kidunia na kiakhera wamlekee Allah نمتجمي الله سبحانه وتعالى توكل يبيلن يشرك يكشرك نونيف وهو الاعتماد على غير الله نموي واكو نفتنو واكو في ملكي موينجيني سي الله في جلب المنافع ودافع المضار كتك كتك منفع أو كيبشو مضار مويو نيويو زيتو ساهي زواتو وينجي والله زينو ضعيف مكوبو كن يكفن غماننا الله بل بالعكس ساهي nyoyo nyingi za waislamu zafungamana na makhluku liko Allah mpaka ukimtajia makhluku mtu asisimka lakini Allah subhanahu wa ta'ala ma ya'ba bih asla hatta ma yastash'ir 'azamat Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni daraja ya imani duni kabisa duni kabisa utakuta mtu yaatamid ala makhluk sheikh uko hivi yani eh subhanallah mpaka ghulu fi lakini Allah subhanahu wa ta'ala zile haja hata wakal kwa kiko chot wala kwamba hatarajii kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atampa wala haamini kama yaona yeye asipofanya kadhaa ndo hatopata au fulani asipotaharaki khalas ya akhi bila shaka hii ni tanu fi tauhid na ikiwa kubwa huingia kwenye daraja ya shirk bila shaka huingia kwenye daraja ya shirk japokuwa iko tawakkul ya haram kama tawakkul ala sultan في بعض المنافع كتوكل وكيونغوزي كما كفانيا حاجة زاكو فلان هذا التوكل حرام سي شرك ني حرام لكن كيوا كوبا يتكوى كوني شرك يكوى بحيث يعتقد المنافع وجلب المضار وجلب الم... ودفع المفاسد كوالي متو هكي يتكيد يين رتم ونرشي حقن رتكوى شرك لكن مجرد كتوكل وكيونبا كفانيا حاجة زاكو إيني توكل يا حرام هاي فيك درجة شرك ني معصية يعني lakini sangine ni khatari huenda ikawa ni shirk ikiwa kubwa mpaka kaitakidi kwamba yamletea manfaa au yamondoshia madhar waragba warahba hizi ni ibada mbili pia arghaba ni alhirs ala alshay watamaa fi alhirs ala alshay ndo kilugha yani kilugha ndo raghba mtu kuwa na pupa ya jambo hamu ya kitu wastilahan ni nini safarul qalbi fi talabil marghubi fi ni moyo kulekea kusafiri yani kuelekeza moyo kwenye kutaka lile linalotakiwa kwa mtu kwa moyo wako kukoje mpaka ulipate ndio utatulia hicho raghba yani mtu akimwomba Allah uko hivi na hamu naye ampe hiyo ndio nini ni arghba hiyo ndio arghba na Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu waja wake wema na hii sifa awliya Allah aliwasifu إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا wakimuomba Allah wanamuomba raghaban wakitaraji pepo wa rahaban na wakiogopa moto. Hii ndio sifa muumini anavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndio maana raghba. Raghba ni talabul marghub, kutarajia lile kitu linalotarajia kama pepo. Naam. Na rahba nini? Ar-rahba, ar-rahba ni makhafatu, makhafatun ma'a taharruzin wa ittirab. Makhafa ni kuwa na hofu na ittirab, na kugonga na gongana moyo, kugonga. Rahba hofu, yani hofu. Wastilahan hiya al-khawfu ad-da'im fi al-qalb, ni hofu ya kudumu saa zote humcha Allah, saa zote waogopa adhab, saa zote hofu ya kudumu kwenye moyo huitwa rahba. Qala ta'ala, Allah sema, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain ithnain. Allah tukataza sema msifanyeni waola wawili, mimi yani na mwingine, msiniabuduni mimi na mwingine tukawa wawili waabudiwa, yani nifanyabuduni peke yangu tu yani. Inna ma huwa ilahu wahid, hakika si mwingine, mimi ni mola tu mmoja ninayeabudiwa kwa haq. Fa iyaya farhabun, yani fakhafun, niogopeni tu mimi hofu ya daima, hofu ya kudumu. Wazi. وفيه فرق دقيق بين الرغبة والرهبة، الرغبة والرجاء كويلي. بين الرغبة والرجاء، الرهبة ني خوف تلسم رجاءك وتوانا يا فنانا رجاء نرغبة كما ذا فنانا رجاء نكو ترجي خيري نرغبة نكو نهامنا خيري. إيش الفرق بينهما؟ علماء ميتفوتيش كنا فرق نروغو بين رجاء، رجاء رجاء رجاء تلسمني الطمع ni mtu kuabudu kwa kutamani, kuwa na tamaa atalipwa, kuabudu akiwa na tamaa ya pepo. Ama raghba tukasema nini? Ar-raghba tusema ni talab, ukiabudu huku kawataka, si tamaa tu, wataka. Umelahidi tofauti hapo? Si fark la shak. Tofauti ya kwanza ni kwamba ar-raghba ni akhas kuliko raja. Kwa hiyo ina maana raghba ni daraja kubwa kuliko raja. Kwanza yaanza raja, ile raja ikiwa kubwa ikikomando huwa raghba sasa. Kwa sababu raja ni tama, ni kutamani, kuwa na tamaa tu ya kitu, ndo raja. Lakini ile tamaa ikawa kubwa mpaka ukalitaka lile jambo, ndo huitwa raghba sasa. Ndio huitwa nini? Raghba. Hiyo ndo tofauti yake. Kwa hivyo ar-raghba tofauti yake hiyo, akhas kuliko raja. Tofauti ya pili ni kwamba raghba aqwa, ina nguvu kuliko raja. الرغبة عبادة كبوة كليك رجاء، لأن الرجاء إذا قوية صار رغبة. رجاء كيوا كبوة نريد رغبة. هنا تفوتين. رجاء نكون كونا تمات وكيت تمات بكيك. وجاتك. وتمان لكن وجاتك. يوهي تو رجاء. لكن وكتماني. كيش وكهم بواتاكا يوهي تو رغبة. كيوا رغبة نكوة سكوة. نكوة كليك رجاء. نهي عن التفوت بين الرغبة والرهب والرجاء. يعني التفوت بين الرغبة والرجاء. زوت زيني أين عبادة تتكون نازو بول بول بول بول إيفو مباكا تزماليزي ألافو تتتاجي أدلة ذاك لو تكومي هابا ألافو تتانزي خشوع نخشي ما نايز زفنانا كيفياكي نايز زفنانا كيفياكي هابا نكيكومو كيزور تتكوما كويني الرهبة ألافو درس نوكوجة تتاليزي أساس الخشوع الخشية إلى آخر كلامي. هي زيني عبادة. نكونيني إمام محمد مزتاجة بالتفصيل hakuzivuka vuka, na sisi tutasoma bitafsil hatuzivuki. Lemana majua siri masala, kwa sababu watu wengi wako kwenye ghafla na hizi ibada za moyo kuliko ibada za viungo. Watu wengi washughulika na swala, saumu, zaka, kadha, basi wengi hamu zao ni hizo. Ndio maana shekha hapa akataja ibada za moyo tu. Kwa nini? Kwa sababu sisi wengi tumeghafilika nazo. Sio tumeghafilika na tawakkul. Angalia tawakkul yetu ilivyo, angalia khashia yetu ilivyo, angalia raghba yetu. Ni kweli sisi tuna raghba na Allah? Hapana. Kama kweli tuna raghba na Allah, angalikuwa amali zetu ni hizi? Angalikuwa saa zote tuko kwenye mstari wake subhanahu. Kwa hivyo hii ni dhaifu ya raghba, ni dhaifu ya khofu Allah, ni dhaifu ya rahba, hatuna khofu, ni dhaifu ya khushu', ni dhaifu ya tawakkul. Ndio hali zetu zimekuwa duni kiasi. Ndio maana Imam Muhammad akarefusha kwenye masala, kwa sababu ibada za moyo ni muhimu kuliko ibada za viungo. Kama moyo haunyoroki, khalas, idha fasadat fasada aljasad kullu, وإذا صلحت صلح الجسد كله لذلك ndo maana akashughulikia moyo sana kwa nini kwa sababu moyo kisha kusulihika na jawarih ibada za nje swala kila kitu kitakuwa kizuri ndo maana amerefusha na sisi tumerefusha kwenye kueleza sababu nini asir fi almasala ni kwamba umuhimu wa hizi ibada pamoja na sisi kughafilika nazo kwa hivyo ndo maana tumeeleza kiurefu kidogo kwa sababu gani tunataka tuwe na umuhimu nazo uzidhibiti uelewe khaufu inaofani hii khaufu hii haifai sichanganya khaufu zote raghba inaofani hii hii haifai dua inaofani hii dua hii ni shirk hii ni muhimu sana kupambanua muislam ukikosa kupambanua baina hizi ndo maana ibada utanganyika sasa hujui shirki sasa hujui tauhid wazi طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تفضل